tych. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 19 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Komisja śledcza do spraw VAT-u przesłucha Krzysztofa Parchimowicza. Był odpowiedzialny za walkę z przestępczością zorganizowaną. Kontrole polskiej wołowiny w Czechach będą zniesione. A we Francji zaostrzanie przepisów po protestach żółtych kamizelek. Były dyrektor Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej Krzysztof Parchimowicz, świadkiem Sejmowej Komisji Śledczej do Spraw VAT-u, ma zacząć zeznawać w południe. Więcej o tym przesłuchaniu nasz reporter. Członkowie komisji z pewnością będą chcieli usłyszeć, dlaczego w lutym 2009 roku były dyrektor w prokuraturze krajowej wysłał do prokuratorów notatkę zalecającą ściganie przestępców podatkowych na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Czyli bardzo niskich, śmiesznie niskich, nieraz wręcz zagrożeń karnych, nawet jeżeli grzywna została podwyższona do 4 czy 6 milionów, no to cóż to jest za kara dla kogoś, kto wyłudził na przykład 50-100 milionów, a rekordowa karuzela to ponad miliard. Mówił w kontekście notatki przewodniczący komisji i poseł PiS Marcin Horała po jednym z przesłuchań. W jego ocenie należało skorzystać z surowszych przepisów zawartych w zwykłym kodeksie karnym. O problemie którego kodeksu w praktyce używać mówił jako świadek były prokurator generalny Andrzej Seremet. Mieliśmy do czynienia z bardzo kontrowersyjnym problemem, czyli tak zwanego zbiegu idealnego przestępstw z wykroczeń skarbowych oraz przestępstw z prawa karnego powszechnego. To jest zagadnienie bardzo skomplikowane. Wątpliwości w tej sprawie rozwiało dopiero orzeczenie Sądu Najwyższego z 2013 roku. Uznano w nim, że wyłudzenie podatku VAT podlega pod kodeks karny. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu pochyli się nad pytaniami do Sądu Najwyższego. Dotyczą one Krajowej Rady Sądownictwa. Beata Płomecka. Sąd Najwyższy spytał o zdolność Krajowej Rady Sądownictwa do wykonywania konstytucyjnego zadania, czyli pilnowania niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Sąd Najwyższy ma wątpliwości dotyczące sposobu powoływania sędziów do KRS i pyta, czy jest on zgodny z europejskimi standardami. Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, poproszony wczoraj w Brukseli o komentarz do tych pytań, odpowiedział, że te sprawy leżą w gestii państw członkowskich i nie powinny być rozpatrywane na poziomie unijnym. Uważamy też, że one są niedopuszczalne. Z tego względu, że dotyczą kwestii, które nie leżą w kompetencji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotycząc organizacji sądownictwa. Po dzisiejszej rozprawie swoją opinię przygotuje rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości, a później sędziowie, którzy będą mogli posiłkować się tą oceną, ogłoszą orzeczenie. Oczekuje się, że nastąpi to w ciągu kilku tygodni. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Czesi zniosą kontrolę polskiej wołowiny. Tak ustalili ministrowie rolnictwa obu krajów po spotkaniu z unijnym komisarzem do spraw bezpieczeństwa żywności. 25 września oczekujemy, że polska strona przedstawi do 25 marca potwierdzenie działań naprawczych, o których informował minister. Jeśli tak się stanie, to Czechy natychmiast, jeszcze tego samego dnia, zniosą nadzwyczajne kontrole polskiego mięsa. Mówił minister rolnictwa Czech Mirosław Toman. Czesi wprowadzili kontrolę po wykryciu salmonelli w polskiej wołowinie. Parlament Nowej Zelandii uczcił islamską modlitwą pamięć 50 ofiar piątkowego zamachu na dwa meczety w Christchurch. Jutro zaplanowano pierwsze pogrzeby. Domniemany zamachowiec 28-letni zwolennik skrajnej prawicy z Australii, Brenton Tarrant, siedzi w areszcie. Nie wiadomo, kiedy ruszy jego proces. Grozi mu dożywocie. A tymczasem dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie zagroziła odwetem. Władze w Paryżu zaostrzają przepisy, które mają ostudzić zapędy chuliganów uaktywniających się podczas protestów żółtych kamizelek. Podczas ostatniego w sobotę zdemolowali wiele sklepów i restauracji na Polach Elizejskich, które dla nich są symbolem kapitalizmu. Zgodnie z zaleceniami prezydenta Emmanuela Macrona, aby zaostrzyć przepisy wobec chuliganów, premier Edouard Philippe stwierdził, że działalność członków lewackiej organizacji tzw. Black Blocs wymaga bardziej zdecydowanej postawy ze strony policji. Zapowiedział także zakaz manifestacji na Polach Elizejskich oraz w newralgicznych miejscach w Bordeaux i w Tuluzie, gdzie również dochodziło do aktu wandalizmu i zamieszek. Ci, którzy popierają chuliganów, demolujących wszystko, co stanie im na drodze. Ci, którzy sprawców gloryfikują i zachęcają do tego, są także ich wspólnikami. Uczestnicy niezgłoszonych na prefekturach demonstracji będą karani wysokimi mandatami. Powstaną specjalne oddziały zajmujące się tylko walką z chuligaństwem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Pistolet Wojciecha Drużdża dostał pierwszą nagrodę w konkursie Teatru Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAIX na słuchowisko pod nazwą Znać Historię. Wyróżnienia wręczono laureatom w siedzibie ZAIX-u w Warszawie. Nagrodzone prace zostaną zrealizowane przez Teatr Polskiego Radia. Nagrody laureatom wręczył prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Nagrodziliśmy znakomitych autorów słuchowisk, które w Polskim Radiu były, są i będą. No bo gdzież jak nie w Polskim Radiu słuchać słuchowisk? Radości z drugiej nagrody nie kryła autorka utworu Daisy Alina Mośkerger. To jest bardzo duże wyróżnienie dla mnie, bo mimo że z teatrem jestem związana od kilku lat, tak naprawdę pierwszy raz mam styczność z formą radiową, więc bardzo, bardzo się cieszę. Trzecią nagrodę za pracę siłacza odebrał Łukasz Stanisław. Niszewski, Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Mateusz Fusiarz. Często frustrujemy się, kiedy ją oglądamy, czasem nawet nie oglądamy, ale i tak zawsze kibicujemy. Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się w Warszawie do meczów z Austrią i Łotwą. To 2 z 10 spotkań, jakie rozegrają piłkarze Jerzego Brzęczka. Miejmy nadzieję, że żaden z kadrowiczów nie zaniedbał ostatnio siłowni, bo Kamil Glik przyznaje, że w czwartek czeka ich walka wręcz. Widziałem trochę skrótów różnych meczów właśnie Austriaków i na pewno jest to drużyna bardzo solidna. Pod względem fizycznym rzeczywiście wszystkie takie piłki stykowe to naprawdę idą i idą na nie bardzo mocno, także myślę, że tutaj no, ta sfera w tym meczu będzie kluczowa dla nas. Kadra do Wiednia wylatuje jutro, a dzisiaj tak naprawdę jedyny poważny trening. W piłce czas reprezentacji, w hokeju grają kluby i mocno walczą o finał Mistrzostw Polski. GKS Tychy pokonał po dogrywce 3-2 Podhale Nowy Targ, mówi zawodnik Tyszan Mateusz Bryk. Staraliśmy się nie stracić bramki od samego początku, a że w tej trzeciej tercji nam nic nie wpadło, to musieliśmy sobie zagrać jeszcze dogrywkę. Dostaliśmy już nauczkę w Nowym Targu, że jak podgoniliśmy wynik, to potem taka zmiana, w której zdarzyło się bardzo dużo nieszczęść, bo zrobiliśmy tam tyle błędów, że to była katastrofa. No i wpadła bramka. Dzisiaj staraliśmy się grać konsekwentnie cały czas w obronie, gdzie wiadomo, no hokej to jest jedna z najszybszych gier na świecie zespołowych, więc ciężko jest unikać błędów. Ale ostatecznie to GKS popełnił ich mniej i w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 2-1. Czwarty półfinał w czwartek w Nowym Targu. Zakończyła się faza zasadnicza Ligi Siatkówki Kobiet. W 22. kolejce Legionowia wygrała 3-1 z BKS-em Bielsko-Biała. I to nie było po prostu zwycięstwo. Pokonując BKS, Legionowia utrzymała się w lidze i będzie walczyć o 9. miejsce z PTPS Piła. Kamień spadł nam z serca, mówi przyjmująca Legionowi Beata Olenderek. To zwycięstwo to jest dla nas jak złoto, można powiedzieć. Utrzymałyśmy się w lidze, teraz będziemy grać spokojnie z Piłą, więc opadł z nas jakby, nie wiem, jakaś presja. Sam sobie tak stworzyłyśmy, że to jest taki ostatni mecz, żeby się spiąć na maksa i to się udało, że nikt nie odpadł, jeśli chodzi o zjedzenie przez stres, tylko właśnie taki luz w graniu. Udało się i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. W innym meczu 22. kolejki pewny gry w playoffach Developers Skyres Rzeszów pokonał 3-1 Woli Wrocław. Jeszcze piłka ręczna na koniec. Kristina Neagu i Mikkel Hansen triumfowali w plebiscycie Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej IHF na najlepszych graczy minionego roku. Rumunka zwyciężyła po raz czwarty, Duńczyk trzeci. Polaków w czołówce brak, co nie dziwi, ale warto przypomnieć, że 10 lat temu najlepszy wśród panów był Sławomir Szmal. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, tylko w północno-wschodniej części kraju, a także miejscami na południu duże zachmurzenie i tam przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg. Na Dolnym Śląsku możliwe także opady krupy śnieżnej, a temperatura od 3 stopni w Zakopanem, 5 w Suwałkach, 6 w Gdańsku, no i teraz uwaga, 7. W Przemyślu, Lublinie, Kielcach, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Olsztynie, Toruniu, Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze, Jeleniej Górze i w Koszalinie. A 8 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Gorzowie i w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro. Niesamowite promocje. Nawet 5 rat gratis. Lub drugi produkt 22% taniej. Lub trzeci 44%. Lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocje na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dzień dobry. Dobry, dobry, ale ziom, przydałaby nasza się... Nasza rozgrzewająca kawa z Wild Bean Cafe. Ach, tak, najlepiej. Najlepiej pobudzająca i intensywna w smaku, czyli z ziaren Forza, 100% arabika. Dokładnie. Poproszę z mlekiem, ale... Z mlekiem bez laktozy? Tak. Taką kawę lubię najbardziej.

Myślę, że przede wszystkim wspierać nas będą Polacy w tych wyborach. I a jeśli chodzi o przedstawicieli Komisji Europejskiej? My chyba nie oczekujemy wsparcia ze strony Komisji Europejskiej. Oczekujemy, że Komisja Europejska będzie uczciwie, niezależnie przyglądać się temu, co dzieje się w Polsce. A jest czemu się przyglądać, chociażby dzisiejsza kwestia rozprawy dotyczącej polskiego sądownictwa. To nie bezpośrednio Komisja Europejska, ale instytucje europejskie, Trybunał Sprawiedliwości. No widać, że mają z Polską przez złe rządy PiSu bardzo, bardzo dużo roboty. A państwo nie mają problemu z wiosną Roberta Biedronia? Nie, nie mamy problemu z wiosną Roberta Biedronia. Zajmujemy się tym, co najważniejsze, czyli wygraniem z PiS-em w tych wyborach. No właśnie, a gdyby Robert Biedroń nie tworzył swojego ugrupowania, może byłoby łatwiej. Może. I w związku z tym warto patrzeć na wiosnę? Może byłoby łatwiej. To od dłuższego czasu mówiliśmy, że im szersza będzie koalicja, im większa będzie ta lista partii opozycyjnych, które zasilą koalicję europejską, tym lepiej, tym zwycięstwo nad PiS-em będzie bardziej przekonywujące. Pan Robert Biedroń zdecydował, że pójdzie do wyborów sam, niejako przedłożył ten nadrzędny cel, czyli pokonanie PiS-u, uznał, że to jest mniej ważne od jego osobistych ambicji. Rozumiem, choć nie jest to najlepszy wybór dla opozycji w Polsce. Panie pośle, czy Paweł Rabiej jest kretem albo może koniem trojańskim? Nie, Paweł Rabiej wyjaśnię słuchaczom. Stanisław Gawłowski zastanawia się na portalu społecznościowym, czy słowa z wywiadu wiceprezydenta Warszawy o legalizacji adopcji dzieci przez homoseksualistów mogły być ustawką na rzecz Prawa i Sprawiedliwości. To też o krok za daleko. Pan Paweł Rabiej to fakt, nie wykazał się pewną przenikliwością i przewidywalnością, że jego prywatna opinia zostanie przez PiS cynicznie wykorzystana do tego, aby twierdzić, że jest to program całej formacji, całej koalicji europejskiej. A nie jest. Podkreślamy to od piątku. Podkreślał to sam pan Rabiej i ja raz jeszcze podkreślam, to była prywatna wypowiedź Pawła Rabieja. Ale jeśli chodzi o kartę LGBT, to Rafał Trzaskowski, wasz wiceprzewodniczący, ma pełne poparcie. Ma w 100% ma nasze poparcie. Oczywiście Rafał Trzaskowski przede wszystkim jest politykiem, który wygrał z PiS-em w zdecydowany sposób pod bardzo trudnej kampanii. Wtedy, gdy niektórzy jeszcze kilka miesięcy przed wyborami wróżyli, że tu w Warszawie może być różnie. Natomiast a teraz wam głosów przysporzył tą kartą LGBT, ogłoszoną w tym właśnie momencie, wpisującą się w kontekst przedwyborczy. Tak, tylko to nie karta jest problemem. Problemem jest to, w jaki sposób w Polsce buduje się politykę opartą na kłamstwie. W jaki sposób PiS buduje taką politykę, w jaki sposób normalne zapisy, które znajdują się w tej karcie, zostały wypaczone przez PiS. Proszę zwrócić uwagę, że my nie dyskutujemy o zapisach z tej karty. My dyskutujemy o jakichś wyobrażeniach pana posła Kaczyńskiego. Pan poseł Kaczyński nie czytał tego, uznał, że zbuduje na tym manipulację, że przestraszy kolejną grupę społeczną, kolejną grupą społeczną i po prostu kłamie w tej sprawie. Panie pośle, ale można przeczytać te zapisy, można. Bo one były nawet publikowane w mediach i myślę, że część osób, która je przeczytała, też się przeraziła bez Jarosława Kaczyńskiego. A ja myślę, że Jarosław Kaczyński i PiS stworzyły narrację, która jest całkowicie nieprawdziwa. Mówiono tam o nauce wychowania seksualnego dla dzieci w przedziale 0-4 lata. No przecież wszyscy wiemy, że to jest bzdura. Jeżeli pomyślimy na spokojnie, no przecież to jest kompletny absurd. Ta karta miała pokazywać jedną rzecz. Miała pokazywać to, że nie ma grupy społecznej, która będzie pozostawiona poza ochroną państwa, która będzie wykluczana, że w dobie państwa PiS, które chętniej flirtuje z nacjonalistami, którzy maszerują z flarami, z pochodniami, trzeba troszczyć się także o mniejszości. Mniejszości zarówno etniczne, jak i mniejszości seksualne, jak i mniejszości, to znaczy o tych, którzy myślą inaczej o rządzących. Ja już nie chcę dłużej rozmawiać na ten temat, zakończmy to, ale jeszcze jedno pytanie o Pawła Rabieja. Czy gdyby to od pana zależało, to straciłby stanowisko? Bo od dwóch dni słyszę, że pan jest autorem takiej sugestii. Nie, ja nie jestem autorem takiej sugestii. Uważam, że decyzje personalne w każdym samorządzie to jest suwerenna i niezależna decyzja prezydenta i to pan prezydent Trzaskowski ma tutaj pełne władztwo, aby te decyzje podejmować. Ja mu w tej sprawie nie będę doradzał, nie jestem zwolennikiem dyscyplinowania, czy też dymisjonowania kogokolwiek za poglądy. Natomiast pan prezydent Rabiej, i tego jestem przekonany, powinien bardziej skoncentrować się na kwestiach urzędniczych, bo jest wysokim urzędnikiem ratusza. A jeśli chodzi o pójście za daleko, albo za blisko, albo sam raz, No to panu jeszcze zacytuję też, że tak powiem, waszego człowieka Jacka Rostowskiego. Wszyscy wiedzą, że nie ma partii politycznej w Polsce, gdzie jest więcej niezdeklarowanych gejów niż w PiS-ie, szczególnie na najwyższych pozycjach w tej partii. Tak mówił Jacek Rostowski w TVN24. To już chyba nie jest jakiś głos w debacie, tylko... Ja w ogóle nie chcę wchodzić w tego typu... No w tego jakiś magier chyba troszkę jest. Ja w ogóle nie chcę wchodzić w tego typu debatę, w tego typu stwierdzenia. Każdy w Polsce, niezależnie czy jest politykiem, niezależnie od tego, jakie ma wyznanie, jakie ma orientację seksualną, powinien się czuć bezpiecznie. Od 3 lat mamy z tym problem. W państwie PiS nie wszyscy czują się bezpiecznie, a najmniej bezpiecznie czują się ci, którzy mają odwagę mówić wprost, że ta władza jest złą władzą. Nie, no dobrze, ale czy w związku z tym, że jest, jak pan mówi, państwo PiS, to społeczność LGBT się ma gorzej? Myślę, że mamy stopniowo kroczącą mowę nienawiści, coraz bardziej ogarniającą polskie życie publiczne. Wie pani, no nie sposób nie widzieć haniebnych napisów na różnych demonstracjach, często wymierzonych albo to w ludzi, którzy przyjechali do Polski, albo w ludzi, którzy uciekają, by ratować swoje życie, albo także w mniejszości seksualne, albo także w ludzi, którzy myślą inaczej. No nie jest... Zgadzam się, że one są haniebne, tylko że one były już wcześniej. Były wcześniej, tylko wcześniej państwo z nimi walczyło. Teraz państwo z nimi nie walczy. Przypominam panu, że do tej pory policja nie jest w stanie skutecznie walczyło? Tak. Państwo? Tak. Wie pani, no skutecznie. Jeżeli by rzeczy były oczywiste, to były przez państwo nazywane po imieniu, prokuratura działała. Ja przypomnę, że od 1,5 roku prokuratura ma problem z ustaleniem osób, które niosły pana, haniebne... Proszę pana odsunąć od mikrofonu, bo pan... tak, może pan dobrze, się sam to się trochę odsunę. Tak puk. Od 1,5 roku prokuratura nie jest w stanie ustalić osób, które niosły haniebne transparenty na marszu 11 listopada. Jest przyzwolenie władzy na mowę nienawiści. Dobrze, to teraz przechodzimy do list europejskich. Czy mógłby pan powiedzieć, jaki jest klucz do tych list? Ponieważ na razie poznaliśmy parę nazwisk, no i jest troszkę kwasów. Dlaczego? Nie, to są bardzo silne Dlaczego? Listy. Dlaczego? Ze względu na kolejność. Budujemy bardzo szeroką koalicję, najszerszą po 89 roku. To oznacza, że nie każdy może być na tych listach jedynką, dwójką, trójką, że nawet doświadczeni politycy, nawet doświadczeni parlamentarzyści, czasami z racji układanek wewnętrznych, jeżeli chodzi o koalicję europejską, muszą zadowolić się dalszymi miejscami. Ja tylko pocieszam jedno, ja tylko wszystkich, którzy są ewentualnie, mogliby mówić, że coś, że ktoś jest źle, że jest na czwórce, a nie na trójce, to przypominam, że to nie ma tak wielkiego znaczenia. Oczywiście lider listy jest ważny, ale już później na liście każdy wypracowuje swoją pozycję indywidualnie. To ja jeszcze raz zapytam o klucz, bo pan mówi, że jak jest wiele ugrupowań, no to trzeba się jakoś podzielić. Tak. Natomiast tam są osoby, które w ogóle nie są jakoś szczególnie związane z niektórymi ugrupowaniami. Nie są ani członkami partii, ani specjalnie nie współpracowały. Ale mogą być świetnymi lokomotywami, mogą być doskonałymi symbolami. Ja zakładam, że mówi pani chociażby o pani Janinie Ochojskiej. Ja myślę, że to będzie bardzo ciekawy wybór dla wyborców. Ja miałam na myśli pana Frankowskiego. On jest po prostu bardzo popularny na Podlasiu. Jest bardzo popularny. I jest to też jeden klucz, ale to nie jest to, że jest człowiekiem niezaangażowanym we współpracę z Platformą. Natomiast bardzo ciekawy jest ten przykład. A jak jest zaangażowany we współpracę z Platformą? Współpracuje z lokalną Platformą. Bardzo mocno podkreślał to szef regionu. Natomiast... A co robi? Pani redaktor, musi zaprosić pani szefa regionu. Proszę bardzo. Bardzo ciekawy będzie pojedynek pani Janiny Ochojskiej z panią minister Zalewską na Dolnym Śląsku. Taki bardzo symboliczny, bo pani Janina Ochojska też jest osobą spoza polityki, ale jest osobą, która pomaga ludziom, a pani Zalewska jest osobą, której bliscy współpracownicy zajmowali się skokiem na PCK. I to tu każdy będzie mógł zobaczyć tą symboliczną różnicę pomiędzy ludźmi, którzy są na listach Koalicji Europejskiej, a ludźmi PiS-u. I tych symboli jest więcej. Wie pani, możemy zobaczyć na listach Koalicji Europejskiej premierów, którzy wprowadzają Polskę do Unii Europejskiej. I mamy panią premier Szydło, która wyprowadzała flagę unijną z instytucji Polski. Pani minister Zalewska pewnie jest odpowiedzialna za to, co się dzieje w szkołach, w oświacie, ale czy jest też odpowiedzialna za to, co się działo? No ja nie powiedziałem, że jest odpowiedzialna. Bo powiedziałem, że to takie symboliczne. Ja jej powiedziałem, tak, bo jest symboliczne. Ja powiedziałem, że jej bliscy współpracownicy. No to chyba każdy z nas bierze odpowiedzialność ze swoich współpracowników. W polityce jest coś takiego, jak elementarna odpowiedzialność. Jeżeli ktoś ze współpracowników Platformy dopuszcza się rzeczy nieetycznych, jesteśmy za to bardzo mocno piętnowani, także przez panią redaktor. Panie pośle, trochę słabo została potraktowana Nowoczesna. Czy tak jak na to zasługuje pod względem sondaży? Ale to, liderami list Koalicji Europejskiej są osoby bardzo rozpoznawalne. Często to nie miało znaczenia, jaką formację reprezentują. Ważne było to, co dla Polski zrobili. Mówię tu chociażby o byłych premierach. Proszę zwrócić uwagę, że przecież pan premier Belka, z tego co pamiętam, nie jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Niejako wszyscy przypisują go do tej puli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo rzeczywiście... Ale jakie jest puli? Jest przede wszystkim, jest przede wszystkim byłym premierem i gwarantuje... Ale pan powiedział o pulach, to pytam, jaka ale to no pula? Właśnie staram się to wytłumaczyć, że wszyscy z racji tego, że był premierem w rządzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przypisują go do SLD, a ja przypomnę, że był przede wszystkim polskim premierem i jest prezesem Narodowego Banku Polskiego, jest przede wszystkim osobą kompetentną. I taki był klucz liderów list Koalicji Europejskiej. Będą jeszcze zmiany, jeśli chodzi o tę kolejność, którą przedstawił Grzegorz Schetyna. My na zarządzie krajowym wskazaliśmy osoby rekomendowane przez Platformę. Osoby rekomendowane przez inne partie, to też będą te partie podejmować decyzje statutowe i dopiero na koniec marca będą całe uzgodnione pełne listy Koalicji Europejskiej. Ale jeśli chodzi o tę waszą pulę, jak pan mówi, czy coś tu się może zmienić? Nie sądzę. To są bardzo mocne wskazania, bardzo mocne nazwiska. Ludzie, którzy realnie dla Polski i dla Polski w Europie bardzo wiele zrobili, co jest szalenie ważne w kontekście czasów, w których żyjemy, gdy PiS wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej. Panie pośle, teraz znowu będzie cytat. Prawo i Sprawiedliwość z budżetu daje miliardy na propagandę partyjną. My po wyborach znajdziemy w budżecie pieniądze na 100 tysięcy złotych brutto podwyżki dla nauczycieli od razu po wyborach. 100 tysięcy to chyba ten. 1000 złotych. O, dobrze, 100 tysięcy dla nauczycieli. 1000 złotych, nie, przepraszam. Zera mi się rozmnożyły. 1000 złotych brutto podwyżki od razu po wyborach. Czy to będzie jeszcze w tym budżecie przygotowanym przez PiS? Państwo znajdą to? Ale już wybory, przypominam, że wybory parlamentarne będą w październiku, na koniec października, więc ciężko wdrożyć coś. Tak, będzie to w następnym budżecie, w budżecie przygotowywanym już przez nową władzę, ale w tym zdaniu chyba najważniejsze jest to, że proszę zwrócić uwagę, prawie 1,5 miliarda, 1,3 miliarda złotych idzie na propagandę pisowską w telewizji publicznej, a dowiadujemy się, że nie ma pieniędzy na ile idzie na propagandę pisowską? 1,3 miliarda dostali. Nie, bo to na radio też idzie, wie pan. Na 17 rozgłośni Polskiego Radia. Gro tych pieniędzy idzie do telewizji publicznej. Telewizja publiczna od dłuższego czasu... Na serię, ale na telewizji, jeżeli pan Jacek Kurski jest takim świetnym zarządzającym, jak chce to przedstawić PiS, to dlaczego potrzebuje tych pieniędzy? No przecież dobry menadżer potrafi Ale pani redaktor... Państwo krytykują rozdawnictwo. To nie są moje słowa. Ja nie mówię teraz o telewizji, mówię o rozdawnictwie. Państwo mówili wielokrotnie. A to 1000 złotych dla każdego nauczyciela, to nie będzie rozdawnictwo. Nauczyciele to jedna z najbardziej poszkodowanych przez ostatnie lata grup społecznych. Od 3 lat mają tylko i wyłącznie słyszą obietnice od pani minister Zalewskiej i nic z tych obietnic nie zostało zrealizowane. Gdy rządziła Platforma, do roku 2012 systematycznie podwyższaliśmy uposażenia nauczycieli. Tylko proszę... Ale później nauczyciele protestowali na przykład w kwietniu 2015 redaktor, roku. Tylko, że przez 8 lat Platformy średnie uposażenie nauczyciela wzrosło prawie o 40%. Jeżeli pani minister Zalewska zaproponowałaby tej grupie społecznej chociaż podobne podwyżki, pewnie tego całego problemu, który mamy teraz, nie byłoby. Nie mówiąc już o deformie edukacji, za którą pani Zalewska odpowiada i przed którą tak naprawdę, przed tym bałaganem, ucieka do Brukseli. Dziękuję bardzo. Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska, szef sztabu Koalicji Europejskiej. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Mamy bardzo ważny komunikat. Trwa jedno z najważniejszych motoryzacyjnych wydarzeń bieżącego roku. Wyprzedaże 2018 w salonach Toyoty. Olbrzymie zainteresowanie klientów przyciąga m.in. idealna do miejskiej jazdy Toyota Yaris, która dostępna jest z rabatem nawet do 8700 zł. To fantastyczna okazja, żeby przyjrzeć się innym, równie niezawodnym autom w niespotykanych cenach. Zapraszamy do najbliższego salonu Toyoty. Panie doktorze, wszystko słyszę podwójnie. To interesujące. A pana doktora też widzę podwójnie. Podwójny to jest internet w plusie. Światłowodowy i mobilny LTE w jednej cenie. Dobrze słyszę? Podwójny internet? Dobrze. Pacjent wyleczony. Brawo ty. Brawo ja. Kup internet 2 w jednym w plusie. W jednym abonamencie internet światłowodowy i internet mobilny LTE w supercenie 50 zł z rabatem Smart Dome. Sprawdź na plus.pl. Plus. Internet dla każdego. Taki, jakiego potrzebujesz. Dotyczy wybranych wariantów oferty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Artur Ewartowski. Nie mamy problemu z wiosną Roberta Biedronia, tak w Trójce mówił Marcin Kierwiński, poseł PO i szef sztabu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Biedroń uznał, że pokonanie PiSu jest mniej ważne od jego osobistych ambicji. Rozumiem, choć nie jest to najlepszy wybór dla opozycji, stwierdził. To nie karta LGBT jest problemem, normalne zapisy zostały wypaczone przez PiS. Tak z kolei odniósł się do deklaracji LGBT podpisanej przez prezydenta Warszawy. Pytany o klucz, jak układano listy do Europarlamentu, powiedział: budujemy szeroką koalicję i nie każdy na tych listach może być jedynką, dwójką, trójką. Po raz pierwszy sąd zajmie się dzisiaj odszkodowaniami, które komisja weryfikacyjna przyznała lokatorom zreprywatyzowanych kamienic. Sprawa dotyczy lokatorki kamienicy przy Marszałkowskiej 43. Dotychczas komisja weryfikacyjna wydała 78 decyzji przyznających odszkodowania i zadośćuczynienia. Warszawski ratusz wszystkie decyzje zaskarża. Urzędnicy bowiem twierdzą, że są one oparte na wadliwych podstawach prawnych. Rosyjski prezydent Władimir Putin podpisał kontrowersyjne przepisy o karach za podawanie w internecie niesprawdzonych informacji, tzw. fake newsów, oraz znieważania władz w sieci. Chodzi w sumie o dwie ustawy. Przepisy przewidują m.in. 15-dniowy areszt, blokowanie stron, a także kary o równowartości ponad 23 tysięcy dolarów. Może to grozić osobie, która zamieści w internecie treści z, tu cytat, jawnym brakiem szacunku do władz. Przeciwko przepisom protestowały m.in. organizacje broniące praw człowieka. To był serwis z Trójki. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Będzie zniesienie nadzwyczajnych kontroli polskiego mięsa na czeskiej granicy. To wynik spotkania ministrów rolnictwa Polski i Czech w towarzystwie unijnego komisarza do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Strona polska do 25 marca ma przedstawić kompletną dokumentację dotyczącą głównie przeprowadzonych kontroli w ubojniach. Uzyskaliśmy zapewnienie ze strony Komisji Europejskiej, że tego samego dnia Czesi zniosą te nieadekwatne, nadmierne działania kontrolne, które noszą, jak komisarz określił, znamiona działań protekcjonistycznych. Mówi Jan Krzysztof Ardanowski, szef resortu rolnictwa. Dodatkowe kontrole to efekt nieprawidłowości w ubojni w okolicach Ostrowi Mazowieckiej, z której mięso trafiło do Czech. Republika Czeska jednak od lat prowadzi działania protekcjonistyczne skierowane przeciwko eksportowi z Polski. Jeszcze 3 lata temu Czesi byli trzecim najważniejszym importerem polskiej żywności. W zeszłym roku wypadli z pierwszej piątki. Dla polskich eksporterów protekcjonizm zakazany przez unijne prawo to poważny problem, bo Polska ma największą w Europie po Holandii i Hiszpanii nadwyżkę w handlu żywnością. W Atenach rozpoczyna się spotkanie unijnych ministrów odpowiedzialnych za rozwój regionów. W spotkaniu pod egidą OECD weźmie udział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Rozmowy mają dotyczyć głównie współczesnych wyzwań, jakie stoją przed regionami, takich jak cyfryzacja, nierówności, zmiany demograficzne, urbanizacja i konieczność przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. W spotkaniu weźmie udział kilkudziesięciu ministrów i innych przedstawicieli państw całego świata. Oprócz samego udziału w spotkaniu ministerialnym, Jerzy Kwieciński odbędzie też kilka dwustronnych spotkań. Ich tematem będą przede wszystkim trwające negocjacje nowego rozdania unijnych funduszy oraz współpraca gospodarcza. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Zostajemy jeszcze na chwilę przy sprawach międzynarodowych.

The Black Keys. To nasza piosenka dnia. O, ładna, spodobała się, myślę. Spotkamy się częściej. Muzyczny rozkład jazdy. O poranku. I co? Dobrze? Tak, tak. No nie, no myślałem, że myśl, że jakaś puenta będzie. Że jeszcze jakaś myśl? Nie, już to po wszystkim. Black Keys po wszystkim, a my zaczniemy w takim razie od Trio Lab. A to dlatego, że warto przypomnieć, między 2 a 4 sierpnia w Katowicach, wiadomo w jakiej dolinie, znów pojawi się masa fantastycznych artystów, cudownej muzyki, której próżno szukać w komercyjnych stacjach, a jednak wartej przypomnienia i pokazania szerszej publiczności. No choć jeśli chodzi o ich na przykład, trudno mówić o jakichś nowościach i debiucie. Chlubna przeszłość brytyjskiej muzyki, czyli Stereo Lab, wyprzedzili lata 90., w których grali. Łącząc subtelne piękno z eksperymentalnym zacięciem, dowodzili, że nie trzeba rezygnować z ambicji, kiedy gra się ładne piosenki, a takie płyty jak Emperor, Tomato Ketchup czy Dots and Loops to oczywiście klasyka. Tak, kolejna, jeśli można tak powiedzieć, porcja cudownych i wspaniałych artystów ogłoszona wczoraj. Oprócz nich oczywiście długo wyczekiwani Falls, jedna z najważniejszych brytyjskich grup indie rockowych, brakujące ogniwo pomiędzy taneczną, postpunkową energią Talking Heads a melancholijną psychodelią Radiohead. Pięknie powiedziane. Po kilkuletniej przerwie Falls wracają jako kwartet ze znakomitym albumem Everything's Not Safe Will Be Lost Part 1, druga część we wrześniu, o tym już mówiliśmy w muzycznym rozkładzie jazdy. A Falls przyjadą do Katowic i to jest bardzo dobra wiadomość. Warto dodać również, że wśród ogłoszonych wczoraj artystów, no to wymieńmy. W czasy, Entropia, Tirzak, Amar Wilson Witt i zespół pieśni Tańca Śląsk. Oni wszyscy zjadą do Katowic. Między 2 a 4 sierpnia OFF Festival. Karnety oczywiście dostępne. No to w takim razie lato w sierpniu zapowiada się znakomicie, a jesień też nie jest gorsza. 6 listopada w Starym Maneżu w Gdańsku zagra Fink, który powróci do Polski jesienią na 2 koncerty. 8 listopada w warszawskim Palladium także wystąpi. Muzyka sięga od trip-hopu przez tradycję soulu, bluesa i folku po alternatywny rock. Finn Greenell, stojący na czele projektu Fink, tworzy także solowo. Z potrzeby grania muzyki minimal techno stworzył swoje alter ego, które nazwał Sideshow. Pisał także dla innych artystów jak John Legend, Banks czy Amy Winehouse. Zapowiada, że podczas jesiennych koncertów, o których właśnie mówimy, oprócz repertuaru znanego z ostatnich płyt, usłyszymy też premierowy materiał. Bilety na oba polskie koncerty trafią do sprzedaży już w czwartek z pierwszym dniem wiosny. Now I'm in the holly bush, baby, the holly bush. The holly bush, baby. Tak będzie jesienią, takie jesienne trochę granie, ale wcale nie usypiające. To jesienią, a dziś wieczorem, jeśli ktoś z Państwa ma jeszcze niezaplanowany wieczór, w klubie Palladium zagra Rye X, właściwie Rye Cumming, to pochodzący z Australii, a zamieszkały obecnie w Los Angeles kompozytor i wokalista. Zdobył ogromną popularność, tworząc takie niebanalne piosenki zaskakujące intensywnością emocji, a zarazem czarujące intymną nastrojowością. To przypomnijmy, 15 lutego ukazał się najnowszy krążek Unfurl. Myślę, że mój cel był prosty, zachować pewną wrażliwość i uchwycić ją w tych piosenkach, mówi Ray. Inspiracje często się zmieniają i zawsze pozwalam, by ten proces był swobodny, naturalnie kształtował nowe idee i brzmienia. Niezmiennie ważna jest dla mnie jednak potrzeba zachowania pewnej surowości i uczciwości dzieła, dodaje. Ray wychował się w małej miejscowości na wschodnim wybrzeżu Australii, ale jako 17-latek wyruszył w podróż z muzyką grunge w sercu. Jest fanem zespołu Pearl Jam, a także Jeffa Buckley'a.

Fish, Embadę, Tworzywo, Dwa Ognie. Państwo znają bardzo dobrze to nagranie. Przypominam także, że od 19 Magiel Wagli w Trójce, więc będą mogli Państwo złożyć życzenia. Za 10,5 minuty. Za 10,5 minuty będzie 9. Na relację zaprasza PR Expert. Eksperci Public Relations. Tomek na końcu świata. Australia, Nowa Zelandia i Wyspy Pacyfiku. No i posłuchajmy, co przygotował Tomek. A Tomek, no właśnie, dziś nagromadzenie piękna na metr kwadratowy. No, mogą Państwo tego nie wytrzymać. To będzie coś dla ludzi o bardzo mocnych nerwach. Jak to się dzieje, że jeżeli tylko ludzie mogą, dadzą wiele, by znaleźć się w miejscu, w którym wiatr potrafi wiać z prędkością 300 km na godzinę, potem jak rozpędza się od Oceanu Indyjskiego i wpada w tę szczelinę, podwajając swoją prędkość, a deszczu spada prawie 20 razy tyle, ile w Warszawie. W stolicy 60 cm, tu prawie 10 metrów deszczu rocznie. To naturalna dzikość. Park Narodowy Fiordland jest największy w Nowej Zelandii. Zajmuje powierzchnię większą niż parki Yellowstone i Yosemite w USA razem wzięte. Mnóstwo tu miejsc, w których nie stanęła jeszcze ludzka stopa, bo w większości to trudno dostępne miejsca w górach, a wśród nich Milford Sound. Tak ładny i wyjątkowy, że wpisany na listę UNESCO. Ogromny fiord wciśnięty pomiędzy wysokie skały z dziewiczymi lasami ponad nim. Oddajmy głos kapitanowi łodzi z Cruise Milford. Taki rejs po Milford trwa około 2 godzin. Czemu Milford jest tak doceniany? Czemu jest tak piękny? I guess it's because it's untouched. Bo jest nietknięty. Te lasy tu nigdy nie były wypalane, nigdy nie były wycinane. Cały teren, przez który prowadzi droga, jest dziewiczy. Powiedzmy, 10 metrów od drogi jest już teren nietknięty przez człowieka. Jest tak, jak było od początku istnienia. Ludzie zaczęli pojawiać się tu w okolicach 1880 roku. Ta droga i cała infrastruktura została zbudowana wyłącznie dla turystów. Do tego dochodzi jeszcze Milford Walking Trail, uznany za jeden z najpiękniejszych na świecie. 53 kilometry po górach, zaczynający się przy jeziorze Teanu i prowadzący do fiordu. Naturalne, nieskażone piękno. Stał się popularny. Rocznie przechodzi go 14 tysięcy ludzi, a miejsce w chatach po drodze i wejście na szlak trzeba rezerwować z rocznym wyprzedzeniem. Mamy chyba dziś wielkie szczęście z pogodą. Świeci słońce. Nie zgodzę się. Kiedy pada deszcz, też jest tu nieziemsko pięknie z powodu między innymi tych dziesiątek wodospadów i tej wody spadającej z góry. I kiedy jest słońce i kiedy pada deszcz, Milford jest piękny. Ale to jedno z najbardziej mokrych miejsc na Ziemi. Rocznie spada tu do 10 metrów deszczu. Może padać przez 200 dni w roku. Sam fiord ma 16 km długości od portu do wejścia z Morza Tasmana. W najgłębszym miejscu ma 440 metrów, średnia głębokość to 280 metrów, więc największe statki świata mogą tu wpływać. My mamy 3 kursy dziennie. Skromnie. Jesteśmy niewielką, rodzinną firmą, która się tym zajmuje. 3 rejsy, ale pracujemy głównie dla niezależnych, indywidualnych turystów i to powoduje, że mamy do czynienia z najciekawszymi ludźmi. We deal with most of the independent travelers, so we meet some of the most interesting people. We really do. Cruise Milford. Zdecydowanie do polecenia. A ludzie mają do czynienia z najfajniejszym kapitanem Chrisem. Milford jest jedynym fiordem, do którego można dojechać drogą. Z Queenstown jedzie się tu około 4 godzin. Cudowną, trzeba przyznać, drogą. Można też polecieć samolotem. Wtedy leci się 40 minut, no i widoki są obłędne, bo patrzy się z góry na te miejsca, gdzie tylko dzikie kozły skaczą po turniach. Ja wybrałem tę drogę. Pięknie. Jak tu mówią, must see. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia jutro i proszę zajrzeć na Facebooka. Tam i zdjęcia, i film z lotu. Taka chwila muzyki, żeby Państwo sobie mogli to wszystko wyobrazić. A można też zobaczyć oczywiście na profilu facebookowym Tomka. Polecamy.